Сколько градус жрет, до светлого. Зараз твоя ненависть, лезь ведьма. Мой дым дымов примары, вечно лукают. Вибивают не святой, життя видаляют. Ненавидь у себе, цивильный стенд. Я хочу так, що серце бежают огне. І зображення в зеркалі чужими очами. Твоїнь немов спогад минулий знавічений день. Бачу порожнечу гріх, моя навість до них, його що горить. Її не згасити, вона в мене кипить. Суспільство, мано і брехня, і оман. Їх порожні слова, як холодний туман. Великий фальш мене нудить, і ми їхній світ мені чужий. Він не живе. Порожнеча, моя віра, мов солі, зникає далеча, моя мрія розбита, мов крихке скло. Я загублений в світі, де все зійшло на зло. Ноги!